Nudno, tu trochę trudno żyć, tak jak wszyscy wiemy. Nie muszę szukać, zawsze same znajdą mnie problemy. Ciemny odciemy świat, gdzie żyjemy ty i ja. Czemu chcesz się wyrwać, stąd nie pytam, to mnie czysta gra. Mówię tylko, że nie tędy do szczęścia bram droga. Chyba, że ci mało, musisz znaleźć w sobie sam wroga. Ludzki wrak, wszystko nie tak, jak sobie wymarzył. W tej bajce tylko szczęśliwy koniec się nie wydarzy. Mówili ci, że jest luźno. Spójrz na niego, dziś to tylko żywy trup. Nie dotykaj tego, nie w twych żyłach nie płynie brud. Gdzie to cud, kiedy chłód, pozostawać nogą na kruchy lód. Potem tylko chłód, cierpienie, walka i trud. Niebo słuchał, brał, teraz nie pamięta. Trzeźwych czasów, gdzie świadomość miał. Trudno, no brał, siebie nie oszczędzam na złoty strzał. Czekał, przed sobą uciekał. Trudny los człowieka, kiedy życie to udręka. Narkotyczna męka, lecz to stan jego pan. Życie przez palce ucieka. To co miał, oddał się, podał za los, który chwilę trwał. Przegrał życie, naście lat miał. Zaczynają wchodzić niekontrolowane stany. Nie oszukuj się, czas na zmiany. Bo pewnego dnia całe życie przed oczami ma. Woła siostro, jadę za ostro. To najtrudniejsza gra, która pozornie prostą jest. Uśmierzyć ból, choć na chwilę. Z każdą minutą bardziej przybiera na sile. Nie tylko z opowiadań znam ten stan. Sam widziałem człowieka bez szans. Jak do gazu, tylko miło spędzić czas chciał. Choć wydaje się, że jest naprawdę, nie ma go wśród nas miał. Pięć kolorowych minut, resztę życia będzie cierpiał. Za to, że brał, patrz od skał, cię nie opamiętał. Nie pierwsza, to nie ostatnia smutna puenta.